ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zmarły po ataku nożownika w Wielkiej Brytanii. Po wczorajszych wichurach na Podlasiu 14 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu. Obaj kandydaci na prezydenta w Wenezueli ogłosili zwycięstwo w wyborach. Po ataku nożownika w Southport nie żyje dwoje dzieci, 9 innych jest rannych, 6 jest w stanie krytycznym, podobnie jak 2 dorosłe osoby. Do tej pory nie mogę dojść do siebie, mówi pani Karolina Kamińska, mieszkanka Southport, gdzie zaatakował nożownik. Rozmówczyni brytyjskiego korespondenta Polskiego Radia wspomina moment, gdy usłyszała, że na ulicach spokojnego miasteczka może krążyć zabójca. Ostrzegła sąsiadów i znajomych, potem zatrzasnęła drzwi i okna w solarium, którego jest właścicielką. Przez tą godzinę, co byłam tutaj zamknięta w salonie, ja pierwszy raz w życiu dostałam gęsie skórki ze strachu, ale tak naprawdę mega ogromnie. Ja byłam przerażona siedząc tutaj, bo ja się bałam, że będzie sytuacja, że mi wyobraźnia poprowadziła trochę dalej, że jeżeli tutaj jakiś nożownik lata i on na moich oczach komuś krzywdę robi, na moich oczach tu, gdzieś, gdzie ja jestem zamknięta i nie będę w stanie pomóc, no to co wtedy? W związku ze sprawą policja zatrzymała 17-letniego chłopaka. Czeka na przesłuchanie. Na razie nie usłyszał zarzutów. Merseyside Police dodaje, że motyw napastnika nie jest jasny. Około 14 tysięcy odbiorców w Podlaskiem wciąż nie ma prądu z powodu bardzo silnego wiatru. Sytuacja trudna była już wczoraj. Większość awarii udało się usunąć, ale pojawiają się kolejne. Problemy z dostawami energii są teraz głównie w powiecie sokólskim, a także w części powiatu białostockiego. Energetycy naprawiają zerwane linie i połamane słupy. Dużo pracy ma też straż pożarna, mówi rzeczniczka podlaskich strażaków Justyna Kłusewicz. Podlascy strażacy mają kolejną intensywną i pełną pracę i wyjazdów w służbę. Notowaliśmy już blisko 200 zdarzeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru w regionie. Największa ilość interwencji dotyczy usuwania powalonych drzew i gałęzi, choć do tej pory już 5-krotnie strażacy zabezpieczali uszkodzone przez wichurę dachy. Według synoptyków w nocy w Podlaskiem wciąż można spodziewać się lokalnie porywów wiatru do 70 km na godzinę. Premier Słowacji zagroził wstrzymaniem dostaw oleju napędowego na Ukrainę, jeżeli Kijów nie wznowi tranzytu ropy naftowej z Łukoilu. Ukraina wstrzymała niedawno dostawy na Słowację i Węgry w ramach zaostrzenia sankcji wobec rosyjskiego koncernu paliwowego. Robert Fico powiedział, że dostawy z bratysławskiej rafinerii Slavneftu stanowią 10% zapotrzebowania Ukrainy na olej napędowy. Stosowanie tej bezsensownej sankcji zaszkodzi jedynie Ukrainie, Słowacji i Węgrom, a Rosji praktycznie nie dotknie. Jeżeli w krótkim czasie nie dojdzie do wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy, Slovnaft nie będzie dostarczał oleju napędowego na Ukrainę. W ubiegłym tygodniu Bratysława i Budapeszt zwróciły się z prośbą o interwencję do Komisji Europejskiej. Bruksela powinna według nich ustalić, czy wstrzymując tranzyt ropy, Kijów nie naruszył traktatu stowarzyszeniowego z Unią Europejską. Nicolas Maduro został ogłoszony zwycięzcą niedzielnych wyborów prezydenckich w Wenezueli. Według sprzyjającej mu Narodowej Rady Wyborczej uzyskał reelekcję, zdobywając 51% głosów. Jego przeciwnik Edmundo González Urrutia otrzymał 44%. Opozycja i kluczowi partnerzy w regionie odrzucają oficjalne wyniki. Według liderki opozycji Marii Corina Machado jej kandydat zdobył 70% głosów. Wypraszali naszych obserwatorów z setek lokali wyborczych i były setki lokali wyborczych, które po zamknięciu nie chciały drukować arkuszy wyników ani ich udostępniać. To wyraźny sygnał, po co zamykać lokal wyborczy, nie drukować protokołów. Dlaczego? Niezależne sondaże przewidywały, że niedzielne wybory w Wenezueli zakończą 25 lat socjalistycznych rządów czawistów. Podopieczny Hugo Chaveza, Nicolas Maduro, pełni władzę od 2013 roku. PKB Wenezueli, niegdyś bogatego państwa naftowego, spadło w ciągu ostatniej dekady o 80%. Zmusiło to ponad 7 milionów obywateli z 30-milionowej populacji do emigracji. Nicolas Maduro oskarżany jest o więzienie krytyków i nękanie opozycji i rosnący autorytaryzm. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyła się druga kolejka. Ostatnim akcentem było starcie w Częstochowie, gdzie doszło do sporej niespodzianki, bo też Raków przegrał 1-0 z Krakowią. Zwycięskiego gola w 48 minucie strzelił Duńczyk Majgard. Gra także pierwsza liga, Arka w Gdyni podejmuje ŁKS Łódź. Gospodarze prowadzą 1-0 po golu Marcjanika. Na igrzyskach w Paryżu przed chwilą zakończyło się zacięte spotkanie Carlosa Alcaraza z Talonem Grigsporem. Hiszpan w pierwszym secie wygrał gładko, 1-1. W drugim Holender postawił się, ale i w tym przypadku po tiebreaku górą był Carlitos, który awansuje do 1/8 finału. A dzisiaj w meczu dnia Serb Novak Djokovic pokonał w dwóch setach Hiszpana Rafa Nadala. Iga Świątek bez problemu wygrała z francuską Paris, a Magda Linet odpadła z gry singlowej i także w parze z Alicją Rosolską z Debla. Zmęczenie jednak dało się we znaki. Magda w piątek przecież wygrała turniej w Pradze. No myślę, że w ogóle po dzisiejszym dniu ciężko się cieszyć, ale faktycznie myślę, że warto będzie tak usiąść i chociaż mimo wszystko mieć jak najwięcej pozytywnych wspomnień, bo te ostatnie 10 dni było naprawdę dla mnie bardzo pozytywnych przede wszystkim, więc na pewno zajmie mi to chwilę, żeby gdzieś tam dojść do siebie i się znowu zacząć cieszyć, ale no myślę, że pojadę i będę troszkę odpoczywać, bo jak widać jestem bardzo zmęczona. Linet żegna się z Paryżem. Ze stolicą Francji witają się koszykarze 3-3, którzy jutro zagrają w pierwszym meczu z Francji. Mówi Adrian Bogucki. Tak, mam nadzieję, że na pewno to nie będzie ostatni występ, więc po prostu cieszę się bardzo, że to po prostu mogę być. Mam nadzieję, że tak samo będę szczęśliwy potem po całym igrzyskach z medalem. Potencjał to jest niesamowity, więc mam nadzieję, że pokażemy to na boisku i będziemy każdy kolejny mecz wygrywali razem i sobie się cieszyli. Tak samo jak my, kibice, będą mogli się potem cieszyć z medalu Igrzysk Olimpijskich. Mecz z Francuzami jutro o 22:05. W kolejnych spotkaniach Polacy zmierzą się z Amerykanami, Litwinami, Chińczykami, Holendrami, Serbami oraz Łotyszami. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. W nocy jutro pogodnie, nad ranem na zachodzie zrobi się mglisto, we znaki nadal będzie dawać się porywisty wiatr. Nad ranem od 11 do 16 stopni, jutro od 20 stopni nad morzem do 26 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Come back. 11,5 minuty po 21 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Maciej Załęcki. To oczywiście grupa Jane's Addiction, po raz pierwszy od 14 lat w oryginalnym składzie, czyli Perry Farrell śpiew, Dave Navarro, gitara, Eric Avery, bass i Stephen Perkins perkusja. Imminent Redemption to jest pierwszy utwór, ale jest ich więcej i prawie na pewno, mówię prawie, no bo nigdy nie wiadomo, będzie długogrająca płyta. Nie ma jeszcze daty, ale Perry Farrell obiecuje, że to już wkrótce. W dzisiejszej audycji będzie trochę nowości, chociaż raczej singlowych niż albumowych, i oto kolejna z nich. Pixies zapowiada płytę The Night the Zombies Came. Album ukaże się 25 października, a kolejnym singlem z tego wydawnictwa jest Chicken. Dosyć nietypowa ballada dla grupy Pixies. To nagranie, jak również wszystkie z płyty, które okaże się w październiku, zostały już zrealizowane z nową basistką Emma Richardson, która zastąpiła pas Le Chantin. Emma Richardson wcześniej grała w grupie Band of Skulls. Wspominałem zresztą już o tym. Natomiast Kim Deal, wokalistka i gitarzystka, od 11 lat poza grupą Pixies wydała singla. Oczywiście nagrywa sporadycznie, ale z zespołem Breeders, ostatnia płyta kilka lat temu, ale solo. Podobnie jak jej koledzy z zespołu Pixies, Kim Deal również wydała dosyć nietypowego jak dla siebie singla, piosenka nietypowa dla niej. Co będzie więcej dalej? Zobaczymy. No, o tym pewnie wie tylko artystka, ewentualnie ludzie z jej otoczenia. Coast to tytuł utworu. A teraz drugi singiel zapowiadający płytę grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. Oh,

That's really beautiful. Come Together, grupa Primal Scream z napoły legendarnej płyty Screamadelica, rok 1991. Z ówczesnego składu w obecnym jest tylko dwóch muzyków, ale za to chyba najważniejszych, bo wokalista Bobby Gillespie i gitarzysta Andrew Innes. I ci dwaj panowie z paroma innymi osobami nagrali już nową płytę i ta płyta ukaże się 8 listopada. Zatytułowana będzie Come Ahead, a promuje ją oto taki utwór.

Sunday rain. Hop inside my coat. To był oczywiście Nick Cave i grupa The Bad Seeds z płyty Wild God, która swoją premierę będzie miała 30 sierpnia, a dwa utwory to Long Dark Night, to ten nowszy singiel, i Frogs, przedostatni. Teraz zespół polski Zachwyt, grupa, która debiutowała epką, później była druga epka i wreszcie mamy płytę długogrającą zatytułowaną Wolniej. Liderem całości jest Miłosz Boński, w zespole jest również jego brat i jeszcze dwóch osobnych muzyków, osobnych w sensie nie braci Kuby. No i płyta nosi tytuł Wolniej, a pierwszy fragment nosi tytuł Latarnie, huśtawki i bloki, a drugi Czekam, aż spadnie deszcz. Thank you.